/ szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 26 czerwca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy weekend wakacji i kolejny etap wracania do normalności. Pomoc z nadmorza dla pogorzelców z Nowej Białej. Czy dziś Acurli na swoje konto znowu zapiszą wygraną bez straty bramki? Za godzinę mecz Włochy-Austria. Kolejny etap powracania do normalności. Pierwszy weekend wakacji to kolejny etap luzowania obostrzeń. Od dziś do 75% zwiększony został limit osób w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach i teatrach. Luzowanie obostrzeń objęło też otwarcie dyskotek i klubów oraz zmiany w transporcie publicznym. O szczegółach Paulina Kurek. Kluby nocne i dyskoteki otwierają się, ale dla maksymalnie 150 osób. Z 50 do 75% wzrasta limit osób w hotelach i obiektach wypoczynkowych. Podobnie w kinach, teatrach, parkach rozrywki, restauracjach, na koncertach plenerowych i w pomieszczeniach oraz w miejscach kultu religijnego. A w komunikacji publicznej 100% obłożenia, ale dalej zakrywamy usta i nos. Pandemia na świecie niestety się jeszcze nie zakończyła. Mamy wciąż do czynienia z niebezpiecznymi mutacjami, więc bardzo, bardzo wszystkich proszę, żeby cały czas przestrzegać tych zasad sanitarnych, które obowiązują, szczepić się. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Paulina Kurek, Polskie Radio. Aktualnie epidemia wyraźnie słabnie. Ostatniej doby przybyło 100 nowych zakażeń koronawirusem. Rejonem całkowicie wolnym od epidemii w Polsce jest województwo lubuskie. Pierwszy dzień wakacji to pierwsze kontrole autokarów, którymi dzieci wyruszają na letni wypoczynek. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur zachęcał rodziców, by sami zabiegali w wojewódzkim inspektoracie o taką kontrolę. Tydzień przed wyjazdem należy zorientować się, czy jest stały punkt kontrolny, czy inspektorzy przyjadą pod stołem, skąd ten wyjazd się rozpoczyna. Trzeba się zainteresować wcześniej. Jeżeli już coś by się działo przed odjazdem, no to wtedy szybki telefon na policję. By dzieci bezpiecznie dotarły na kolonie i obozy, kontrole potrwają przez całe wakacje. Inspektorzy transportu drogowego będą sprawdzali te autokary przed wyjazdem albo na stałych punktach kontrolnych, albo w miarę możliwości będziemy przyjeżdżać w miejsce odjazdu autokaru. Sprawdzamy stan techniczny pojazdów, czyli czy sprawny jest układ hamulcowy, wydechowy, kierowniczy, czy sprawne są światła, jak jest stan opon, ale również sprawdzamy kondycję kierowców, czy są trzeźwi oraz wypoczęci. Od dziś rusza także akcja Bezpieczne Wakacje, w ramach której inspektorzy drogowi będą prowadzili kontrolę wszystkich pojazdów na polskich drogach. A skoro wakacje wystartowały, to ratownicy WOPR-u apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Artur Szymański, prezes bieszczadzkiego WOPR, podkreśla, by pływać tylko w bezpiecznych miejscach. Wchodźmy do wody spokojnie, ochlopmy kark, ochlopmy okolice klatki piersiowej. Wejdźmy do wody tam, gdzie znamy dno, gdzie wiemy, że ta woda nie jest zbyt głęboka. Jak dodaje Artur Szymański, z roku na rok turystów w Bieszczadach przybywa. Jest to związane zarówno z sytuacją, która panuje i w Polsce, i w całym świecie, że troszeczkę ten ruch zagraniczny jest ograniczony, dlatego wszyscy poznają, odkrywają Polskę na nowo. Bieszczady z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się to za sprawą m.in. programów telewizyjnych, ale po prostu to jest piękny kawałek Polski, dlatego tutaj ludzie po prostu odkrywają na nowo. 1 lipca zostaną uruchomione kąpieliska w miejscowości Wołkowyja oraz na Cyplu w Polańczyku. 3 tony darów od mieszkańców Środkowego Pomorza trafiło do pogorzelców z Nowej Białej na Podhalu. Strażacy ochotnicy zawieźli m.in. żywność, narzędzia i środki czystości. Rzecznik OSP w Gostynie Maciej Chryb powiedział, że mieszkańcy wsi byli bardzo zaskoczeni pomocą z nadmorza. Niedowierzanie, pytania nad morzem. Jeszcze 900 kilometrów, więc przyjechaliśmy z najdalszego zakątka kraju. Wszyscy wolontariusze byli zaskoczeni wymiarem tej pomocy, jaką przywieźliśmy. Mieszkańcy udzielili nam kwatery, wyżywienia, także zostaliśmy bardzo mile przyjęci. Tydzień temu z powodu gigantycznego pożaru w Nowej Białej uszkodzonych zostało 25 budynków mieszkalnych. Spłonęło prawie 50 budynków gospodarczych. To jeden z głównych faworytów do tytułu Mistrza Europy. Za godzinę Włosi w meczu z Austrią powalczą o ćwierćfinał Euro 2020. Włoska prasa nie ma wątpliwości, kto będzie górą. Dziennik Corriere della Sera pisze: opatrzność zesłała nam trenera Manciniego. Wszystkie włoskie media zwracają uwagę, że szkoleniowiec nauczył swoich piłkarzy radosnego, ale i agresywnego futbolu. Komentatorzy podkreślają, że

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia i bardzo letni, kojarzący się z latem utwór Summer Nights. John Travolta, Olivia Newton-John, czyli film, musical, Grease. Jakie utwory i co Państwu w ogóle kojarzy się z latem, ale także wakacyjne, letnie przygody. Zachęcam do opowiadania tychże pod numerem 2 2 7 3. Tutaj mała prośba, żeby starać się w miarę możliwie. Ja wiem, że sobota, że już po 20, żeby w miarę wyraźnie mówić, to będzie łatwiej. Tymczasem ABBA Dancing Queen w Trójce, za chwilę Mick Jagger, David Bowie w utworze z najgorszym teledyskiem na świecie, czyli Dancing in the Streets. Friday night and the lights are Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Okej! Tokio! South America! Program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu, czyli nasze muzyczne wspomnienia z lat 70., 80. i 90. Teraz Push It to the Limit, utwór doskonale zapewne Państwu znany z filmu Człowiek z blizną, w oryginale Scarface. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kanadyjka Nelly Furtado, która po tym, jak zakończyła współpracę z Timbalandem, no trochę słuch o niej zaginął, ale dalej nagrywa, dalej tworzy. Ostatnio 4 lata temu wydała album The Ride. To ciekawe, że Timbalandowi udało się wyprodukować dla Nelly Furtado tak zacne utwory, a później Bob Rock, który przejął produkcję jej albumów, znany ze współpracy m.in. z Aerosmith przecież, no tak chyba nie dźwignął tego. Z drugiej strony Nelly też była w tamtym czasie przytłoczona popularnością i starała się bardziej ambitne utwory tworzyć. No to Turn Off The Light za nami, Robbie Williams przed nami, za chwilę też Depeche Mode, Departament Rytmu w programie Trzecim Polskiego Radia Tarfa. Since the day that we were born, got some slow down before we fall down. We got stars directing our face.

to see. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Jeszcze 11 minut i wybije godzina 9. O 9 nasz serwis informacyjny i później wracamy z kolejnymi dźwiękami w naszym departamencie rytmu, odliczając czas do początków Państwa imprez sobotnich. Już miałem powiedzieć piątkowych, nie wiem dlaczego, dzisiaj sobota. Jeżeli takowe imprezy się odbywają, Państwo się tam bawią przy trójce, to można się pochwalić. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Jeżeli mógłbym oderwać Państwa na chwilę od tych właśnie imprez, to bardzo chętnie to uczynię. Można również się podzielić wrażeniami pod numerem 227 3. Here I go again, White Snake, za chwilę jeszcze Elton John. Searching for an answer.